إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. bandiraɓe eɗen jetta jomiraɗo subhanahu wa taala, eɗen ballino e Allah, eɗen gimsino, eɗen molori Allah bone pittali min e golle bonɗe ɗe mbaɗaten. eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo kala mo Allah fewni ko on woni pewɗo e dardi Allah pewal, kala mo Allah majjini pewnowo ala. Eɗen ceedi dewteɗo ala so wona Allah goto ala morindi dewal. eɗen ceedi Muhammadu ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah, yurmede Allah e kisal yo woni dow o nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e sahabaɓe e tabi'ina rewdiɓe pelle mabɓe e moƴƴere ha yawmal qiyama. eyyi so ɗum ɓenni bandiraɓe, enen fo eɗen darde Allah yo Allah rokku en yiide saamu wuuri, eɗen mbiyan juulemo wuuri. eyyi yo Allah yaafo bakkatuji men, yo Allah jaab golle men. eɗen ñaagui Allah yo Allah rokku men kadi yiide o saamu wuuri. bandiraɓe fo ne darda yaafuya, eyyi min jaafima, min jarlima, onon fo min ñaagui mon jaafoɗon jarloɗon. eyyi bani adama no usti guila e perguitte ha e haalaji, ewa tawi won hen ko fewani hawrani kadi. en ñaagui Allah yo Allah yaafo. en jaaguete bandiraɓe hettiɓe fo, en darde ɗumen yaafuya. eyyi amma badu, ayuha nnasu ittaqullaha taala wa tafaqahu fi dinikum warifu hududa ma anzala llahu ala rasuli. so ɗum ɓenni eɗen fo eɗen jamira yonkulo Allah, eɗen darde kadi yandar famde diine men. bani adama sa jogaki diine ma e hunda heɓani, goto fo no hani namnade awa witta ha anda diine mum, ganda ko woni tawhid, ɗum woni ko diine fuɗɗori ko andude konngol la ilaha illallah. ganda deweteɗo ala so wona Allah, ganda ko woni dewe ko mbaɗana ɗum Allah goto, ɗum woni famde diine o. ko noon kadi ganden keeri Allah ɗi ko Allah tellini ko woni diine, ko Allah rukki nelaɗo Allah koko ɗum woni diine. diine l'islam o koko Allah wiye Qur'an e ko annabiyo sallallahu alayhi wa sallam haali, wona koyiɗi heddiɓe. annabiyo sallallahu alayhi wa sallam wi kala mo Allah muuyani moƴƴere, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin, o famnan jomum diine Allah o. so ɗum ɓenni sa faami tawhide, en gandi ganda ko Allah goto rewete. so ɗum ɓenni kadi ganden ko wiyete julde men ko anna men aham min ma yajibu alaykum ma'rifatu ahkamu sala, ganden ganda ñawoje, ganda julde. yo joom lakdari o nde o haali, ganda bani adama hani andude ko imanagal mum, tashihu imanihi, ɗum woni tawhid kalɗen o, caggal mum o anda ñawoje julde. eyyi ɗum woni ganduɗa hollama kañum woni ruknu sani min arkanel islam. eyyi l'islam o en kaali ko dosɗe joyyi, kañum woni ganduɗa jokru ɗimmuru ndu. eyyi kañum woni ganduɗa ko annabijo wi kañum woni piwo diine. sa nani diine ne daari ko juldene ɗon, eyyi so piwo ala hen bildi mairi darotako. ko noon ganduɗa wo min actére ma yakalu halalu fihi sujuda, so hunde fo yimɓe ɓuuri wawde jiiɓade. eyyi ko julde ganduɗa e nder jejji, so naate julde he julde nde tawi wonko jiiɓorima hen hono kanɗa wadde. haysu kana yajaluhu kathirun min almusallina fa sujudu sahwi lahu asbabu wa ahkamu wa mawadi. gonnam ko ɓuuri hewde, gonnam yimɓe ganda ko woni sujudu sahwi, sujudu jejji. eyyi jiya gonnam yimɓe heɓe donki famde nden hunde, ɗum woni yewtere min yahata hande ko hirjinde e tintinde e siftinde ko yowite banggal sujudu sahwi. waɗi ko sababuji, waɗi ko ñawoje, waɗi ko nokkuji to neɗɗo hani sujjude gabla e to hani sujjude bada. yambagi li kulli muslimin marifata hatta yakuna ala basiratin min amri ida waqa lahu dhalik. ɗum noon julɗo fo no hani andude hoko wonata sababu ha sujude jejji, so naate julde ma hono kanɗa sujjirde, hoko woni gabla, hoko woni bada. ewa ɗum ɗon ha paamen nden hunde, en dardi Allah ballal ko Allah wawi wallude. yo Allah famnu men, faabo men ha paamen diine men. فأسباب سجود السهو إجمالا سلاسة إن أندا سانني سجود كي جيجيندر جول دي فوف سبب وجودي كي كدا كي توب بتادي تان توب بتادي كي ينغونا سباب سجود ناتا اندر جول دي ماهي دون سجود جيجي إن جيان كي تا زيادة سابي دي جول دي ايوا داها ني وادي سجود سا اوسيه جولده اداها ني وادي سجود وني ديدي فولتات بينغيل كادو ان سببنا سجود سا سيكيتي ماي جولده تاي كو غاندا زياده تاي كو كابيدي جولده نو كاندا وادي كالا بيدودا ان جولو اي جولده اي ندر جولده بيدي ركوع ولا بيدي سجود ولا بيدي ني دارنا تيمودي ولا بيدودا ني كو جوند اي ولا غاندا كو ناندي وندي غد كو هي ولا فامدي ان وادي اون سا كو ويتي سجود ساوي كو غاندا اي كانيوم واتي غاندا كو تشغال caggal nde cilminda sanani baada ko caggal nde cilminda tanke julunde naati hen ko ko wiyete beydugol gol hayso neddo noddima tan biida nam tawade jiti e wada hani sujjude baada ko hono ndani ganda annabi sallallahu alaihi wasallama kanko hala ni men jangini men sujudu sahwi no wadirteni e duttuden hala annabi jeewon gurnama ko jeewno julirno ha paamen ganden annabi sallallahu alaihi wasallama kanko holli men de sujudu baada watte honde heddum hebnomo e hoto hebimo e hano wadi ibn mas'ud radhiyallahu anhu kanko قال انت من وي صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقيل له ازيد في الصلاه فقال وماذا قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم رواه الجماعه كان ابن مسعود حالت ونكو بيغوني صحابه النبي كو بيغوندو نو نلادو الله كو بيدو باويد النبي جو وادي ني ونو كامبي غوندونو كامبي غوردو كان ابن مسعود النبي جو ميدي جولود امين تيس بارنو مير سالي فانا o yu julle amen darde joyi bimbi imata julle de ka dañu ko beeda hen o wi imata won ko beedi hen bimbi aha julnuda amen ko darde joyi annabi sa sallam don tan fukki o sujjudeje didi caggal ndew silminnonde e nani du won taw yin haa silmini non de kal tan o sujjudeje didi sa je yodo hadith ibn mas'ud halimu sa ji rahul jamaa ko non kadi kala julowo sa andi tan e julde he won ko beeduda hen ewa ganda kanda ko sujudi baade walla sa tini gonda ko biidude julde ka jejjinodo ciftorda fo ko don duttitoda e ko non watte inshallah tay julde ma timmi joona dari mi ganda darni joyabe her sa tinti a halnam tan kanda ko jottade kono dani jiyabe Allah sujudu sahwi ganduda tay ganda silmini kadi ko idinde julde de timmata de tawade yejjidi kadi e dum don kadi ganda tay muddo o jutaani no fi dum kadi kanda ran ko ummaade gadda ko heddi ko ay sa juuli joni tan a silmini ko on tisbar darde didi en taw kando wadde ko darde ne walla futur wadi darde ta kando wadde ko tati e dum mon tawi a juutani no feewi don tan tiftorda do ummo timmina juulde don kadi hankadi jijjinaate juulde in do no hoto sujjante ko caggal ne cilminda fo ko baada salam wonno ala der sahiha in hadith abi huraira wa an nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim az-zuhra wal asr rak'atayn an nabiy mir juulde be tisbar walla takusan on biitan sallifan walla ala sara darde didi inde o silmini de non be kalanu be mbi an non ka jejjido de ko dardi di cilminda annabi ju benni tan kadi julni be ko hedde julde dum on dardi di keddinode he nde o silmini de kadi caggal mun wadde sujudeje didi e caggal nde o silmini de wonno do hollama kadi do kadi julde de dañi ko beedi hen wonno salminando wadi tondu e dudon haade beedi ma julde ni annabi ju holliri men kono non tawi an yi ha juuti walla ha yalti jama haade ma siftorde dum non kay julinde han kada ruttan tonde non siftorda tawi woddani juutani don a beedane ndango heddino ko e wa cujja ba'da salam ko puddiren halde ko fu ko ba'da taw ko hondani bandiraabe e tanki kay biidan ko don siftorda juutani daabal ma bonani a yaltani misida de e dum ummo tan timmina ko heddi ko e joni non tawi julinde non ko usti tawi on ko gustuda e julde he e ganda ko wiyete sunnaaji julde ko dum non wiyete non sa usti e den hunde e wonno en bennine ne neddo uppuno ganda fayla de uppuno julde de darne walla dardi do na wiya ko yo ummo gadda ko heddi ko cujjanta ko baade joon non tawi a usti dum woni ko wiyete sunnaaji julde wobbe no pamirtobe no wiya dum wajibat dum non gadda ko heddi gadda ko dum woni ganda bada sujud e sa bada sujud pour ha joni lomto don ko ngoppuda ko e dum wodi so goto yejjiti joni tahiyamaaji gadano yejjiti halde mo e ummi tan darantara berande directeur continue julde a jooda ka wadani tahiya e dum woni sayi ha darima hankade jokkana julde de tan e caggal mun non sa arti non so julde de timmi cu janganda sujudeje didi hade ma silminde e wonno dum don hebrama sahaba annabi bi abdullah ibn buhayna annabi sallallahu alaihi wasallam midi julude be ganduda fa qama fi rak'atayn annabi ummi ganda dardi dana ko jodaade kono hafti o dari fa be mi subhanallah e kono hanka do ruttaake wonno yi haa dari ma foccima juude ma certe leedi hankadi a kontinane julde ne woyi falamma kana fi akhiri sala nde non ha julinde to gasiroy to kanko annabi to hanno silminde do silminani ha sujji ganda sujudeje didi hade makko silminde caggal mun o silmini sen jeewi muttafaqun alayhi aw hadithan sahihul bukhari e muslim fo kono non kadi gede godde nan ton sa yicciti de der julde ma ko en cubi hinali di adhanno wi subhana rabbiyal azim ganda to wonno ruku walla ganda subhana rabbiyal ala to wonno sujud walla ni kabbirali di sona habbirando harminirdu ndu dun ko wajibu e kono keddi di tay won ko jejjirda hen e dum do fo ha joni ganduda ka anda sujjudi ko qabla salam dum won hadema silmin de cujjena dum ganduda sujudeje didi njoda silminda ko horanda ni jiabe Allah ko wiyete qabla salam ko do wiɗen ko tawi sikke so naate juldema e ɗum woni sikke kadi so naate juldema eyyo ɗon kadi hankkadi a sujjan kadi de gadi kadi so sikke ari tan hawa sujudi kadi ari e ɗum woni ganda tawi a sikkitima julde anda no footi julda in ko tati jaranmin walla ko nayyi hay hunde jiccani nder wonkima e weddo sikke o ladde eyyi ko ganduɗa heeɓi ɗiɗi kay ganduɗa maho e dow ɗiɗi e ko tatin walla ko ɗiɗi waɗɗiɗi tan nani mahoɗa e dow nden hunde ko jenanɗa heeɓi ko kay maho e dow nden hunde eyyi ɗum woni ko ɓuuri famɗude ko timmina julde nde caggal mum cujja sujudeje ɗiɗi kadi ko iɗi nde calminta nde batte sikke o wonno annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ida shakka ahadukum fi salati falam yajri kam salla salatan am arba'a falyatrahi shakka walyabni ala ma staiqana summa yasjudu sajdataini qabla an yusallim annabi jo ko ni wi o wiso goto mon sikke naate julde mum no anda no foto julugo tati ne ko nayyi yo weddo sikke o maho e dow ko yanana o taƴori ka o heeɓi ko e caggal mum no sujja sujude ɗiɗi ko iɗi nde o salminte nde e tawi ganduɗa annabi jo fi in kana salla khamsan o wi tawi ganduɗa waɗino ko darɗe joyyi eyyi sujudeje ɗe mbaɗa chafana ɗum woni gandal tullitina julde nde tawi noon kadi ko timminoɗo ko sujji ko kadi woni o mettini ɓerde cheyɗane eyyi ɗum woni ganduɗa perde ngala hen hadith mo ahmad e muslim ɗum woni ndeka julla o so sikkitima julde i ko tati jaratemin ko nayyi e caggal mum no ganduɗa dañi hen ko jicci e gueɗe hen gotel ko jicci ma ko maho e dow nden hunde timmina julde nde ewa caggal mum ganduɗa ewo ganduɗa ɗum woni ganduɗa summa sallama eyyi ɗum noon tawi hankkadi dañi ko jicci hen tawi ɗon dañi ko jicci hen ko ɗum hankkadi sujudo aroyta ko bada salam ɗum hankkadi a mahoto e dow ko jicci ko sa silmini cujja sujude ɗiɗi bada salam hono arde nder sahih hayni e hadis ibine masoud radiallahu annabi sallam wi ida shakka ahadukum fi salati fala taharra sawab so goto mo sikkitima e julde yo membo anda ko woni hen ko wiyete sawab ko e ganduɗa ko yanana ko o timmina julde nde fal o timmina julde nde ɗum nden hunde caggal mum o silmina so silmini o sujje sujudeje ɗiɗi ko ɗum woni ganduɗa bandiraɓe deke sa na sikke o so naate julde waɗi ko façon ngaji ɗiɗi joni a sikkitima aɗan tan ala hen ko jicci ko ala ko jicci e ma hen eyyi kono an kay ganduɗa eyyi maha e dow ganduɗa ko ganduɗa kay heeɓi ko on sujude watte ko qabla joni noon tawi dañi ko jicci kay andi ko ɗo tigui hankkadi kay ewa on saaha noon sa silmini cujjata ko bada salam eyyi bandiraɓe ko hono dani ha ɓeyɗen famde ko yowite banggal sujudeje koko waɗante e nder sahwe sujudeje jejji eyyi ɗum woni ganduɗa heeɗe gueɗe sokon dani jeeyaɓe Allah ɗum woni asliji kay kala nanɗa sujudu sawi koye ɗeɗo gueɗe tan ma ustima ɓeydima sikke naate julde he eyyi ko on noon gande sujudu sawi ewa ganduɗa nokkuji ɗiɗi watte ko iɗi salmina ɗum qabla salam e lawol gotol watte bada salam eyyi ganduɗa gare non ngol sa ɓeyde julde he ɗum ko bada salam sa silmini kadi haade julde nde timmude ɗum kadi ko bada salam wonno way tan ɗum ne koko ɓeydi hen dani tataɓel guel noon ko sikke naati hen anda ko julɗa eyyo ganduɗa dañi noon ko ganduɗa jiccito ma to dañi hen ko jicci gotel gueɗe ɗiɗi e on kadi ko qabla salam eyyi tawi noon ganduɗa e hunde hen eyyi ɗum woni ɗum woni ta dañi hen ko jicci hen ɗum ko bada salam ko wona ɗum ɗo foof ko qabla salam bandiraɓe eyyi mbiɗen sujudu sawi sa ɓeyde julde he ko bada salam ɗimmel guel sa salmini haadema ganduɗa timminde ko bada salam foof ko caggal kono noon kadi sa sikkitima ganduɗa anda no foti julɗa eyyi ganduɗa o tarajaha indo ahadul amrayni e dañi noon ko jiccito maɗo ɗum woni gata ko bada salam eyyi ko wona ɗeɗo foof ko qabla salam bandiraɓe inna kathiran min al musallina yunkiruna sujuda sahwi bada salam heewaɓe noon mbi ala julde no ganduɗa sujude ala ni bada salam ha ganduɗa eɓe mbiya nden hunde ko tubarankere ni wonnoɓe ganda saria o no wirindani ɗum waɗi ganduɗa sen jeewi yoga ulama o en ɓe mbi kala sujudu sawi o qabla salam eyyi ganduɗa ɗum ko wajibu qabla salam woma kana badu fo wajibu eyyi ganduɗa ko woni hen qabla salam e ko woni bada salam foof eyyi ganduɗa ɗum ɗo foof ɓe ganda ɓe kolli yo waɗe tan hen gotel ɗum noon ko wasde famde dine o no annabijo waɗi qabla ɗo mbaɗen ɗon qabla to waɗi bada ɗo mbaɗen ɗon bada ko ɗum woni ganduɗa alma meɓe kane andude ardiɓe julna yimɓe ko hondani jiyaɓe Allah. So juuda sawi qabla salam, woɓɓembi ko noon tan watte, ganda ko woɓɓe ko toon jaar, woɓɓe kadi mbi ala ko baɗata salam watte tan. Eyyi jiyaɓe Allah, eɗen ñaagui Allah yo rokku men famde dine e kanden ko andude no annabijo waɗirdani cankiten sunna annabio sallallahu alayhi wa sallam. To sujjuno baada ɗo cujjen ɗon baada, so sujjuno qabla ɗo cujjune hen qabla. Eyyi jomira subhanahu wa taala wi yuridullahu li yubayyina lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum wa yatuba alaykum. Dine l'islam Allah yiɗi ko feññinande mon, fewna mon hande o mon, hono ganduɗa sunnaji jiyaɓe Allah adamɓe ɓe. Jomira subhanahu wa taala, Allah wi dine o yiɗanme hen tan koko newi hen, koko ganduɗa hawranta ganduɗa dine Allah no annabio sallallahu alayhi wa sallam hollirindani. Eyyi ɗum woni bandiraɓe, ɗum woni ganduɗa ko jinduɗen joofade seeɗa ko yowite banggal sujuud o. Eyyi ko nokkuji ganduɗa tiɗɗi noon no fewi, eɗen ñaagui Allah seeremɓe kadi heeɗiɓe bandiraɓe foof. Eyyi dine ko hunde hande wallodirte, tawi wonko kalɗen hen hawre sawab, eyyi koto Allah iwi, tawi kadi wonko puujiɗen hen walla wonko ñakki hen, eɗen mbiya timmal ko Allah woodani. Eɗen ñaagui jomira subhanahu wa taala yo Allah faabo, yo Allah heɓɓitu en hande oɗo darto tawa no kebluniɗen. Eyyi ha joni ganduɗa yidde, ha joni jokkodirde e bandiraɓe, caggal kadi ganduɗa lewru korka ndu. Eɗen ñaagui Allah kala ko kolluɗen hen, kalɗen hen, ko dewɗen hen Allah, yo Allah jaɓan men ko moƴƴi ko. Kala wonko ñakki hen walla wonko fewani hen, eɗen ñaagui Allah yo Allah yaafo perguitte men. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.